شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. سورة حجر کی مسئلہ و رسالت پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے تسلی ذکر کرا چی مونگ تاوان قرآن نازل کرے دیں مونگ بے حفاظت کرو او دی پا خبرو باندی پریشانی مکوا دی مطالبی بیزائی دی بے فیدی دی قرض د دې سو د خپل ځان هدایت نه دی دې دویم باب کې دلایل ذکر کوي د خپل وحدانیت چې داسې کتاب ته نسبت کوي او داسې کتاب نه انکار کوي او دې د پاسا نورې معجزې غواړي چې دا غي هر یو آیت معجزه ده دلایل ذکر کوي د خپل قدرت اول هغه چې بردي اسمانونو کې کوم تنظیم دي او د الله رب العزت کملوی شان دی نابا یعنی ابی اور پسید ازمکی او هر یو که اللہ نسبت زان تکی جما دا ذکری دی جعلنا زیننا حفظنا او دا مخلوقات عجز بیانی کاسمانو ندی نو دا اللہ مخلوق دی کاری که ستوری دی نو مخلوق دی د انسان دا فیدی دا پارا پیدا کری او داغی فیدی و بیان کی ستورو کی دری فیدی چه دا اسمان زینت تے حسن دے شیطانان دا پاری و عذاب دے چه اللہ تیار کرے دے او د خلقو د لارو د هدایت لپاره اسباب دي چې خلق په دې سره لارې معلومي بار قسم سفرو کې کا بحریوي او کبرریوي د ستورو په ذریعہ باندې خپل معلومات کوي دې په کې د انسان لپاره فیدی چولی دي د نور تاثیرات نشتا چې خلق په اړه باندې دوکا شوی دي وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا او یقیناً چې مونږ پیدا کړی دي په اسمان کې غټ غټ ستوري برج اصل کې د ظهور معنا ده کوم شی چې ښکاری هر چاته پرده نه پکې هغه لپاره دا لفظ مستعملېږي مستورو تیزک دانم کی خود چغخ کار دی مخلوق په نظر راضی وزیناها للناظرین امو خیستکڑ دی دا اسمان پا دی ستورو سرا دا پار دا کتن کو للناظرین یو معنی چی گوری و تکنم وینیه او دویم نظر د عبرت تی نمرات دی چه اللہوی سطورو تا گورا خو پا نظر د عبرت سرا اغا نظر د عبرت دا دی کن چه اللہ نبو لعزت دی کی سرانا پیدا کردی اندا زمونگ دا پارا دا غد حکم ما تحت چلی گی مسخر دی کی خپل سو تاثیر نشتا چه مخلوق دو کشیو پا دی کی سنور سمنلیو چه دی سطوری کی دا کمال لی دی سطوری کی دا کمال او دی سرا دا دنیا حالات بدلی گی دا ټول غلط نظریه وا الله پیدا کړی دې د پاره چې زما وحدانیت معلوم شي خلق او زما قدرت معلوم شي نو دې ته نو الټا د شرک کارونه واغستو چې ستورو ته تصرفات وسپارل پستورو کې بدبختی او نیکبختی ومنله د ستورو په وجه باندې خپل کارونه او خپل قسمتونه خپل نصیبونه جدا جدا کړو چې د ستوري سره څوک پیدا شي نه بداسي سبل سه تی نراوي ستاره ته سحر وای هغه د شرک نه خالی نه وي الله یې ما صرف دې لپاره پیدا کړی چې د اسمان په خیسته شي او تاسو وګورئ برا او عبرت تینا واخلے چه ربنا ما خلقتا عذابات اللہ اے ربا تا دا عبس ندی پیدا کری دیکھ استا دیر لوے حکمت تے دیر لوے مطلب تے دیر غٹکار دے اغصد سبحانکا صرف دا یو خبر یو حرف سبحانکا چې دا ټول په دې دلالت کوي چې الله پاک دی د هر عیب نه د هر نقصان نه د هر کمزوری نه د هر غلطۍ او خطای نه سبحانك دا نتیجه تر او باسي نو بس تا د عبرت هغه نظر وکړه کنه چې د الله دې پر پیدا کړو نو دوه قسمه صفاتونه بیان کړل جعلنا الله ما پیدا کړی دی و زیننا امون په دې سر اسمان خسته کړی او دریم وحفظنا من کل شیطان الرجیم مونږ د دې اسمان حفاظت کړی د دې ستورو په ذریعہ باندې د هر شیطان ملعوننا او مرجومنا زکه شیاطین سم کار خون کی ازمه کس کې چې اسمان ته پاتې نو حدیث کې راځي دی وا د زمه کې نه لړۍ جوړ کړه پریان وداسي کړه یو د بل لپاسه بو خاتو خاتو خاتو اسمانونو کې به د ملائکو خبرې اورې دي خوات پابندی نو وکړه او بیا به را رسول دنیا کې خپل کاهنانو ته خپل ترویتیانو ته او غي و نشر کړي چې سبب ادا کار کړي یو خبره ورشتیا شو صلیب او سره دروغم خلقو منلي چې ولي ویلی نو زلزله برازي ټولی به سر ا دروغ به مر سر رښتیا دا کار شروع نو مفسرین ذکر کوي چې کله حضرت عیسی علیہ السلام دنیا ته راغی نو په دریو اسمانونو باندې بن شو بیا چې کله نبی علیہ السلام دنیا ته راغی نو په ټولو باندې بن شو ټول اسمان نو کې د ملایکو چوکې جوړې شوې وسوم دي اپیریان په خپل بیا بیانو کې صورت جن کې چې انقلاب راغی ډیر غټ وانا کنا نقعد منها مقاعد للسمع مونږ به وېدا سه خو په اسمانونو کې کېناستو چوکې هم جوړې کړې وي مقاعد زوینه جدا جدا او د ملایکو خبرې به هم اورېدې فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وزدوی سوق وکی دی کنا چور ور پورن خطی وک دین دای غاړی په ملایکو سوی راخلاص کړي او هلاکی یې کنا دا پابندی دی دین سره شوا دیری سالت سروشوا مخی ازادی وا او دیکھ اختلاف ہو چی دا پستور باندی ویشتل پخواهم وو کنا صرف پدی امت کی شورو شو حدیث نمعلومی گی چی دا وو تکوی نبی علیہ السلام ناستو صحابہ اکرام سرانو آسمان کیو شغل لارا نبی علیہ السلام تاسو باندې په حق کې سوي پوخا چې دا شغله او پاسمان کې او ستوري به وښته شو نغي به مونږ بداوي چې ولید عظیم او يموت عظیم یا څوک لوی سړی پیدا شو او یا څوک لوی سړی دنیا نه رخصت شو نبی علیہ السلام یې عجیب خبره دا جاهلیت خبری دی کنا دا دیده چا دا مرگ و دا جون سرس تعلق ده تا خود اللہ دا قدرت نخی نشانی دی دا دا چا دا موت و دا حیات توجه نه نشی وشته چه غشی وشته دا خود شیعتوین دا پار مقرر شوی خواه حدی پاقی سر وشته شی نو در دې فائدہ حاصل کې یو زینت ته او بل لستو شیطانان د پاره وشتل دیو اغه درې ما فائدہ بیا بیان کړی دا سوره ملک کې نور زینو کې چوبین نجم او میاتدون ستورو سره خلق معلومات کې لارې معلومي وختونه معلومي اصل وخت خود ستورو دی کنه د منځونو وختونو ټول په اسمان کې دي نو ده فیدی بیان کری اِلَّا مَنْ اِسْتَرَقَ السَّمَا مگر اغا شیطان جغوک سارا نکی او سم پاکی دادشتا دیکھا نگورا سرا دمرا دا بردست حفاظت او سو کی دارینا بیام دی اغا خپل کار نپری دی کنا بیر غٹ ازی مواری دا کنا دی پسار باندی خوا بیا وتنا خپل مشر تپوس کوي هم ډیر زبردست سړی دی ښا حدیث کې راځي په سمندر باندې خپل تخت کی دي او خپل لخر راځي مکی تپوسونه تی نکي چتانن سکارو کو تانن سکارو کو دی باندې د بری نظور دی ښا نو دی پا دی که امزی او غوک دی اسیم نمالیکو آغا خبر تا او کل چه اغسو پیراشی او لگی نوی باغی که ام دم رو کی چه ددن لان دی سو کی جن ناغت ازر آغا خبر رو کی چه دا خبر رو شوا دی بیا یا حلاک شی یا چرتا رنزور شی پریوزی ولیکن آغا لان دی پیری تا خبرو کی ناغا بیا روڑی روڑی داست دا نمبر پا نمبر باند ندا پا که غلا کردی کنا خواب شیعتوینو کی مگر آغا سوکو چه وقت سارن کئی پتا فا اتباهو شهاب مبین لگی دلی پا آغا پسی شغلخ کاران خلق اموینی بعضی وقتونو کدیری کنا خواب دا چرته دی زور جوړ شوی دنیا کې ګمړی زیاتې نو الته بیا غشي ډیر وشتې شي خو شولره شین دی به وي دا چرته د بزرګ د قبر نه وي دا په بزرګ پزراويشتي وکنه د شیطان نه به بزرګ جوړ کو دا هغه پسې ملائک سوی راولي نو کله به کې دې زمکه ته عمره ورسې کنه نو دا کارونه شروع وي اسمانونو کې هم ولي دلته هم ولي سیواز د اسمان خبر نه دا چې دې پوهې شي کنه چې دغه پکې غل دې درکمه پورې په نظر راځي نو ولي یې کنه اشاره کوي دې ته چې شیاطین مسخر دي شیاطین معجز دي هغه سره څه اختیار نشته د ملایکو نډیر په عذاب دي ډیر پریشان دي چې اخله داس چلو شو موږ باندې وړي را سخت څوکیداری مقرر شو د عجز د مخلوقات بیانې الله وی ټول وګوره پریشان دي اختیارات د الله دي د ذکر کل د بری انتظام او دا ټول د دې لپاره چې الله رب العزت به وحی را لېګله دنیا ته نو چې دې وحی کې د خلقو شکر نشي ولې کا په لشیاتوین رات لیو آسمانی خبرې راوړې بازه به رښتیا کې دې نو بیا به خلقو یې چې دا خدای غوم رښتیا شي دا غوم وحی نو الله پاغي پابندی ولګول چې قران کریم تلار صفاشی دیوانه د چا بد ګمانی پیدا نشي اصل دا غینا الله ای ظالمان خو ير وخت کې په نبی علیہ السلام به الزام لګاو چې شپاله سورې وحی بن شوی و نا خزو په کې نبی علیہ السلام توی چې تا سره سا خپل شیطان ناراضی بوده گانه بچه تلار که مخیل ورلی نبی علیه السلام تا بیوی چه دیر وقت شا آقا شیطان دی بیارانه دی مونگ در بانده مخپایو بیا سور شعرا که داغی جوابشو چو ما تنزلت بی شیاطین دا قرآن خو شیطانان نرولی وما ينبغي لهم وما يستطيعون دغی سره داسې خبرې لایق دي او هغه د دې طاقت لري دا نسبتونه کړیو کنه ښا اېدا قران چې دین په دې باندې شیطانان نازلېږي پیغمبر ته لیکن دا غي صرف د زړه د وجې نه ویلو دویم قسم دلائل د توحید سفلی د زمکه انتظامات والارض مددناها الله وی زمکه مونږه راخکلی دا ډیرم کولاو کلی دا ډیر ارت بیرتا هیڅ اثر نه معلوم کړي د کوم فسرین لیکي چې بینزو سو کالو منزل کې تدیو گدوالین دورا با سوک جواندی دورا مرد چایی چاوی دو با زمک حد معلومو ما که معلوم کلیوی چانو ذوالقرنین با معلوم کلیو او یو طرف تزی نو مجبور شو بل طرف تزی نو مجبور شو اللہوی اغل ما پورا اسباب ور کلیو بل چالنا لیکن هغه عاجز شو معلومات یې ونکړل د دې سر څوک نشي معلومولی الله وی زمکه مونږه خوره کړې دا والقینا فی رواسیا او غرزولیم دی په دې کې درانه غرونه د څه لپاره سورې انبیاء کې ویلو سورې نحل کې وی ان تمید بکم چې جړه کو نه وي کنه زګه دا هو په بو کې ونه بسي فزيده به په دې به انسان ژوند څنګه تیرو الله په غرو نه واچول نو ټیکاو شو د انسان د سکونت شو د آرام شو انت میذ بكم چې جړه کو نه وي پتا سو باندې تا پا عقل گه نرازی خواه چه داغی خنورم وزن زیاد شی پخرونو بانده لیکن اللہ قابو کرده کانٹرول کرده تر یه وقت پور خاص دا یو قدرت شده اللہ چه مددنا سمرم ولا فراخی ور کرده او بیام پده که دران غرون پیدا کرده وانبتنا فيها من كل شيء موزون او بیا هم زرغون کړی دی په دې زمکه اری او شی په اندازې سره فصلونه دي میوه دي باغونه دي کغه په سمز مکه دی او که په غرونو کې دي هر شی الله په اندازه باندې موزون وته وي چې څومره د خلکو ضرورت او حاجتي تمره او الله د زمکه نه راوباسي دوی معنا کوي موزون چې د زمکه کې څنګه موږ د خوراک سيزونه پیدا کړی دي د انسان ضرورت سو خوراک ته ضرورت او هغه د زمکه نه دی لباس ته ضرورت او هغه د زمکه نه دی د سلځه او د ګرمه سامان ته ضرورت او هغه د زمکه نه دی لیکن اگر نور سیزونه قیمتی موزون موزونات چې وزن کولی شي نو سونام پاکستان چاندیوم پاکستان دا نور رساس قلای چې وتوي تانب چې وتوي ګیلټ چې وتوي دا ټول سیزونه دي کړه موزونات تی تولتا ار یو شی د ټول نه استیشي دا ټول د زمکه نه راوځي دا به کې قیمتي سيزونه دي ښا الله اذا ما دې زمکه پیدا کړی کنه وجعلنا لكم فيها معايشا امون پیدا کړی ستاسو د پاره په دې زمکه کې اسباب د رزق او کاروبارونه قسمه قسم هر چاله الله خپل مناسب کاروبار کتل لري کله خاریو خلق ناغید پارزان لې تجارتونه ني د غرونو خلق ناغید پارزان لې غرونو کې ولې الله داسې قیمتي شیزونه پیدا کړی چې خاریو والا او ته محتاج وي داسې ځنګل والا زمکو والا خلق زمیداری اغیلی باکی زان لی اسباب در رزق پیدا کردی معایش و تاوی معایشت تا دنیا جون تاویلشی تا دی جون اسباب دی زکارشی لی اللہ اسباب پیدا کردی کنا پا خور خسوک نپائی انا دا اسمان نڈکی بوری رازی الله وعده کړی د رزق خو لیکن هغه له اسباب پیدا کړی دي کنه چې هغه د رزق دروازې دي الله وی چې په دې دروازو به تاسو ته رزق راځي یا تجارت په دروازه یا د غنیمت په دروازه یا د زراعت په دروازه دا جدا جدا دي وَمَن لَّسْتُم لَّهُ بِرَازِقِينَ او هغه څوک پیدا کړی دي چې تاسو هغه له رزق نه ورکوي الله ولا ورکي او کار تاسو کوي خدمت تاسو کوي رزق ول الله ورکي دې د مفتو کار ته وګوره کنه هغه سدي نیو مطلب دا دی چې دا ساروی چی دی چې تاسو په دنیا کې ډیر کار روان دی، کاغه سونه دی او کو خان دی او کو خر دی او کو ګډي بيزي دی ک نور سيزونه دی، نو کار تاسو کوي الله وی رزق ول زور کوم. کاغه ور پسې تاسو اولاد دی، تاسو خدمتگار دی، تاسو نوکران دی، غلامان او وینځي دی، الله وی تاسو کار کوي رزق ول زور کوم. دا رد پا جاهلیت چډیر خلق به جهل د وجنوي چیرې مونږ څوک ډیر لړ کال دینو دی لړ کال له وې رزق پیدا کول غواړینو ها نه ټول پیدا کې دا جهل خبرې دی ښا چې قران نه نو د خلقو دا خبرې ښا د خدای توپ د کارونو ځان ته نسبت کوي او را روان بشو ایو ساری می مالکلو او تشی په د پاسه شو علم پرې خوړو ګران کار لکنه وای دی په لوی غیتم او بو ورسو پورا کول غواړي دی په لا کور کېم بال بچ دے لوی انګړن دے کنه ګران کار دی وای تو ځان نه خدای جوړ کړی دا ته ول رزق ورکې ته چې نوې ندی له چا ورکاو اته بس مو ده پس نه کنه دا ټول بدل لوګي مړشي تاسو موایا چرې ځان ته نسبتونو کې چې زواله پیدا گیر کوما زیمالو ما زواله کپړې او زواله سامان نه زواله دا کفر خبری ولی که دا خود مسلمانه خبری ندی اللہ یو ون لستم برازق تاسو نئے رزق ورکو ان کی ٹھیک دا ستاسو کار کئی ستاسو خدمت کئی کار تی تاسو اخلے و رزق ولی تاسو نشے ورکو لے اللہ وی رزق ولی زورکو ما ومن لستم لگو برازقین رد دے پا چا باندی چا یو کفر سکے چی بل کفر تیلا سوا چاوان اولاد نراؤڑی نا ولی پیغمبر امتی نی تد چا امتی اگر اخبال پیغمبر نا دے خبر اگر سوک و سوک نو اغویلی دی چی توالدو و تناکحوم دا د نکاح دا طریقه غوري جاری ساته په خپل مینځ کې تزوج الودود الولودا تزوج الودود الولودا نکاح کوي خو پای کورنۍ کې کوي چمبر سره یې وره چې ډیر بچی راوړي الودود الولودا د دې په خیال ساته وي ولی خاندانونو کې هم پرخ کړي ناغویلو چه گوردی لزور ورکه فا اینی اوباهی بی اکومل اماما زبا قیامت کی فخر کوم پنور امتونو باندی چه زما امت دیر دی زکا دیر دیر اولاد راوڑی و دیر دیر نکاو نکولو او دا دی پا اللہ باندی اعتمادو چه رزق اللہ ورکی بس خونه دی خبر کرن چه مسلمان کم دی تو رسید اغی نشت دا عقیده چه رزق اللہ ورکی منتوی گران دا دور لوی دا یو شیخو نده کنا دا خوراک انتظام بولکه دا لباس بولکه ابیا چه لویشی نو نور غم بولکه غم اغی کل اللہ منی خواه اغی پخواه اللہ ایر کرده زن تا نسبتو نکی او دوم رند کمزوری اکڑ چیغا دا اللہ دا خدای توب نا انکارو کده فرعون اگو بچی الالولو دا چل بیکو دا بلی وجی نا او عرو پل جوندی خخول تا دی کمزوری پوجبان دی چی مونگا دور خلقو لپیداوار نشکو لے او سمدغا سحال لے ای بس دو بچی ډیر دی کنه دوا یو لو پلار پیدا کی بل لو مور پیدا کی خدای خو نشته کنه کسبتالونو ته لړشی نغیبم د دغه زور نه درکې چې بس کوي نه دا لري دا ول ټول اسلام کم ده اسلام خو نشته کنه اسلام خو توحید ته وایي چې په الله باندې اعتماد وکه ومن لستم له برازقین انوري خبره خو لا ډیر ګرانی او ډیر خطرناک دي چې په بچو باندې تعلیم کوما ولې پلار نشته وی هغه به پروا دی دا په خپل بچو سره کار نشته چې ما سوچته کې نشته دا خو یې سر تان دی واما دی په فیسی دی په داخلي او دی په نسنګه پیدا کړي وی وس په دې بلډینګونو ګرځم نو ځان خرصوم نو عصمت فروشی کوي نو دې بچو ته ساجت دی چې ته جهنم ته بوتلې ته خلال جهنم شې کنه دې بچو ته ساجت دی پته لس کوي دا چې قران نه نو دا کاری خان خبر ډیر د حد نه په لالش مخلوق په دې مصیبت اخته دي نن نو ولی په الله باندې اعتماد نشته ارسه ځان ته نسبت کړي چې دا زکوما ارسه ولا پیدا کوما ذمہواری می اغسته ده او الله یوم لستم له برازقین دا تاسو چې چانم اخله الله وی غیل تاسو رزق نور کوي ما وعده کړی ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها نشته دا سیو زنده سر پزمو کبانده چه دماشی میکنه واخلی ترا غٹ غٹ جانور پوری پلا بانده رزق ده اغواده کرده کورا چه اللہ وعدهو کنو تب یحصل ازان پا غم کیا چه تو خواه کار کوا چې دا وی وعده الله نه دا کړی ناغه کار کوا الله وعده نه دا کړی تا سره چې به تا جنت ته بوزم او جهنم نه به اخلاصوم دا به تخپل زور لګې دا به تخپل کوشش کین او خپل عقیده او عمل به اخلاصيږي نو چې کوم شی وعده کړی دا دې پاره یې پس هر سر پر خدا قربانی وکړو اجه د کوم وعده نه دا کړن دا یو سره غم نشته دا جیب مسلمان دی و ایم من شین الا عندنا خزائنه الله وی دا یو شی کوم دی چې موږ سره داغي خزاني نشته که رزق دې نو الله وی ما سره خزاني دی که لباس دې کمال دولت تے کا عزت تے او کا حیا دا کا ہوا دا او کو بدی او کا ہر سچی دی اللہ ای ما سرے خزانی دی خزانی سمان کلی او لفظ عربیت کی مستعملی لیکن انسان چکم خپلی جب سرادت شوی ناغت ناخلی دیکھو دا خزانوں نا داخلی کنا چې زمکه کې یو لوی دیک خخ کړی او اسرو سپینو ډکین دی ته خزانه وي نه خزائن اختیارات او تويخه قران کې چې خزائن راشي مراد ته نه اختیارات دي الله وی دار سي اختیار زما دي ستاسو د پیدایش اختیار زما دي الله وی ستاسو د عمر ستاسو د صحت او ستاسو د مرزو ستاسو د علم او ستاسو د جهل ستاسو د نیکبختی او د بدبختی هم د دې ټولو اختیارات الله یې ما سره دي ام من شی ان تاسو یو شی نشته دي چې ګنه الله بل چا له اختیار ورکړي نه نه ټیکداري نظام خو نه دي چې ملک ټول ټیکدارانو خوړو ورنمنت سره سنشتہ نا غدغه سناسته لاسونه غاړه لیدي حکومت دی ته وی بادشاہی د الله دا هغه چاله ندی سو ورکړي تقسیم کړي ټول اختیارات ځان سره اغستري خلیفہ په دنیا کې هم دغه ته وی ښا خلیفہ هم دی ته وی چې د رعیت او د قوم ټول ضروری کارونه به داغه په اختیار کې باغ دور دغه تاسو خلافت وی کنا نو خزائن نمراد دلته کې اختیارات دي الله وی دا سی او ششته چې دغه اختیارات بل چا سره ای نما سره دي نو سوال پیدا شو چې دا ولې بیا داسې په اندازه باندې راځي چې نوګه نموړو ولې دی خوې چې بس په مونږ دی لکه د باران وری کنه الله وینا هغه نو شرف جوړیږي فساد جوړیږي الله وی زه شر او فساد نه جوړوم که او بدی نو په اندازه راځي چې نوح علی السلام وخت کې لګ غوند سیوا شو نو څه چلو کو ملکونه ونه خلق تبا شو د اندازې نه زیات شو کنه داوود علی السلام په وخت کې الله د هوا د خزانی نه وی دومره قدرې کولاو کو کمن خر سور لکه د غوی د سپې می عمر کنه نور کله وی دومره کولاو لکه استنی دا سورې نه غندل دا استنو چې دورونه بیا به خلق لکوټي خو خوشاله وکړه اجه هغه عمر کولاو شنو عادیان بیا برګرځي د اسمان کې نا کنه داس الله نه کوي مما ننزله الا بقدر معلوم ننزله من ذي خزانونا کا رزق دې د خلقو کا عمر دې او کا صحت دې او کا اوبدي کا هوا دې او کا ور دې ننزله مونږه مگر پاندازي معلومي هر کال حدیث کی راضی یو کال داسې نه راځي چې د بل کال نه وبزيات توي شي نه باقاعده په ټول باندې خاط یو ساس کې وسیوان هر کال چې الله وګوري نو اقومره چې مخکې کال ورولي دا نه یو ساس کې زیات او نه کم هم دا ځان له خبره چې څوک محرومه کی او چاله چا باندې ووري نو دا خلق وي ورسه کال ګوره باران نه شي خان او بابوی کمی شوی برانو کنا نا اللہوی شوی ده خو پتا نده شوی اگا او بان دازمان نور دوینو که ورولی ادا نبی علیہ السلام دعا وکنا چی پا یو جمع بانده بانده چی راگی نوی چی پیغمبر منگو محلاکی گو ساریو محلاکی گی او بنشت دیم خوراک نشت دیم نبی علیہ السلام سوال کو باران شروع شو تر بلی جمعه پورې نو بیا باندې چراغ یو وی چې پیغمبر د هلاک د وبود وجنو سهاله کیغو او تاسو سوال وکړه دا باران بنشي بنده دا شی ښه نبی علیہ السلام څنګه سوال وکړو د نوې چې الله باران بن کی زکه دا خو رحمت ته نو تاسو وی چې اللهم حوالینا لا علینا یا اللہ چاپیر پا دی غرونو پا دی زنگلو پا دی بوٹو باندیو ورائیم پا مونگ باندینا مونگا جزانیو پا دغی زیونو ورائی کن وچی ضرورت نینو اللہ بیا پا غرونو ورائینو اگا زیونو دا باران او دا ساس کدی کن دا دلائل دی اقلی قرآن چکل شروع کی کن دې د پاره چې خلکو خپل رب پیژنې هر څاغ سره دی د بل چا نه سوالې مخلوق سره سنشته چې سوالې نه داغه نو غوالې خزاني یې ډکې دي ها بي صبري بنه کوي الله وی انسان بي صبر دی دې په تلي کې زرغونی چې ما سوال وکاو قبول نشه ما سوال وکاو قبول نشه نه الله یې ولې په ما دې سزور دی سوال کا واز ما خوخه چې کله مې خوخه شي نو بس تا سوال وقبول کما کار بوشي کلریو کنيز دي نو انسان ته الله دا تعلیم ورکي چې واستو بد الله حکم ته انتظار کوي او که انتظار نه کوي نو څه چلباو کی ځان به هلاک کی. نو دا الله وی زما د وحدانیت دلیلونه دي بر انتظامات وګوره کته انتظامات وګوره نو چې څه ضرورت یې نو الله توایا چې را مدد شي او پنی کې را رسي بل چا ته आवाज مکه ودا شرک دې هلاک وشي واخر دعوانا.